Pista 2. Partea a doua. Păpușa moștenitorului Tuti. Capitolul 4. Neobișnuita întâmplare a unui vânzător de baloane. A doua zi, în piața justiției, lucrul era întoi. Dulgherii ridicau cele 10 eșafoade. Un convoi de gardieni supravegheau lucrarea. Dulgherii lucrau fără nicio tragere de inimă. Nu vrem să ridicăm eșafoade pentru meseria și mineri, se revoltau lucrătorii. Doar ne sunt frați. Ei au mers la moarte pentru eliberarea tuturor celor ce muncesc. Tăcere! Urlă comandantul convoiului cu o voce atât de înfricoșătoare, încât de acest strigăt se prăbușiră scândurile pregătite pentru construcție. Tăcere! Sau voi ordona să vă bată cu bicele! Încă din zori, pâlcuri mari de oameni se îndreptau din diferite părți spre piața justiției. Bătea un vânt puternic, praful se ridica, firmele se clătineau și scârțâiau. Pălăriile zburau de pe capetele cetățenilor și se rostogoleau sub roțile trăsurilor, care alergau săltând. Undeva, din cauza vântului, se întâmplă un incident neobișnuit. Un vânzător de baloane pentru copii fu ridicat de baloane în aer. Ura! Ura! Strigau copiii urmărind zborul fantastic și bătând din palme. În primul rând, spectacolul în sine era interesant, iar în al doilea rând, copiii simțeau o deosebită plăcere văzând pe vânzătorul de baloane zburând. Ba chiar îl invidiau. Invidia este un sentiment urât. Însă, ce-i de făcut? Baloanele acelea roșii, albastre, galbene, păreau superbe. Fiecare și-ar fi dorit un astfel de balon. Vânzătorul avea un mănunchi întreg. Dar minuni nu există. Niciun băiat, chiar celui mai ascultător, niciunei fetițe, chiar celei mai cuminți, vânzătorul niciodată în viața lui nu i-ar fi dăruit măcar un balon, nici roșu, nici albastru, nici galben. Acum soarta îl pedepsise pentru zgârcenia lui. El zbura pe deasupra orașului, atârnând de sfoara de care erau legate baloanele. Sus pe albastrul strălucitor al cerului, semănau cu un ciorchine fermecat de struguri multicolor care și-a luat zborul. Ajutor! Striga vânzătorul fără vreo speranță și dând deznădăjduit din picioare. Era încălțat cu niște pantofi de paie prea mari pentru el. Atâta timp cât umblase pe pământ, mai mergea. Pentru ca să nu-i piardă pe drum, își tărea picioarele pe trotuar ca un leneș. Dar acum, în aer, nu mai putea să recurgă la acest vicleșug. Buchetul de baloane avântându-se tot mai sus și susurând, se legăna în vânt. Totuși, unul din pantofi îi căzu. Ia te uită, o nucă chinezească, o nucă chinezească, strigau copiii alergând. Într-adevăr, pantoful care cădea semăna cu o nucă chinezească. În acel moment, pe stradă, trecea un profesor de dans. El părea foarte grațios. Era înalt, avea un cap mic și rotund și picioarele subțiri. Semăna cu o vioară sau cu un greieraș. Urechea lui fină, obișnuită cu sunetele triste ale flautului și cu șoaptele tandre ale dansatorilor, nu putea suporta strigătele vesele și zgomotoase ale copiilor. Încetați odată cu gălăgia asta, se supără el. Se poate să tipați atât de tare? Entuziasmul trebuie exprimat în fraze frumoase, melodioase. De exemplu, se pregăti, dar nu a avut timp să le dea un exemplu. Ca orice profesor de dans, era obișnuit să se uite mai ales în jos, la picioare. Vai, nu văzuse ce se petrecea sus. Papucul vânzătorului îi căzu drept în cap. Capul lui era micuț și pantoful mare de paie se așeză pe el ca o pălărie. Atunci, elegantul profesor de dans scoase un strigăt ca un om care își îndeamnă boii leneși. Papucul îi acoperise jumătate din față. Copiii se țineau cu mâinile de burtă de râs și strigau. Profesorul 1-2-3, când mergea ca de obicei, se uita mereu în jos, socotind că așa-i frumos. Dar fi mers privind mai sus, n-am fi râs și n-am fi spus nici povestea cu papucul, ce i-a cam tăiat năsucul. Nu s-ar fi izbătut sărmanul ca în cursă șobolanul. Așa cântau copiii cocoțați pe garduri, gata în orice clipă să sară de partea cealaltă și să o ia la sănătoasa. Vai, gemea profesorul de dans, vai ce grozăvie, măcar de-ar fi fost un pantofior de bal și nu un papuc atât de grosolan și respingător. Totul se sfârși cu arestarea profesorului. Drăguțule, îi spuseră, înfățișarea dumitale inspiră groază, dumneata tulburi liniștea publică. Și aceasta, în general, nu trebuie să se întâmple, cu atât mai mult cu cât vremurile sunt foarte neliniștite. Profesorul de dans își frângea mâinile. Ce minciună!" plângea el în hohote. Ce calomnie! Eu care îmi petrec viața în mijlocul valsurilor și zâmbetelor, eu cu figura mea care seamănă cu cheia lui Sol, pot eu oare să tulbur liniștea publică? Vai, vai!" Ce s-a întâmplat mai departe cu profesorul de dans nu se știe, dar la urma urmei nici nu ne interesează. Mai important este să aflăm ce s-a întâmplat cu vânzătorul de baloane. El zbura ca un adevărat puf de păpădie. E revoltător!" zbiera vânzătorul. Nu vreau să zbor, doar nu știu să zbor!" Totul era zadarnic. Vântul devenea din ce în ce mai puternic. Baloanele se urcau din ce în ce mai sus, tot mai sus. Vântul le împingea afară din oraș, spre palatul celor trei grăsani. Din când în când, vânzătorul reușea să se uite în jos și atunci vedea acoperișuri, țigle care semănau cu niște unghii murdare, cartiere, o fâșie albastră de apă, oameni piperniciți și amestecul verde al grădinilor. Orașul se rotea sub el ca o morișcă de hârtie înfiptă într-un ac. Lucrurile luau treptat o întorsătură neplăcută. Încă puțin și voi cădea în parcul celor trei grăsani, se sperie vânzătorul. În clipa următoare el plutea încet încet, falnic și frumos, deasupra parcului, coborând din ce în ce mai jos. Vântul se potolise. S-ar putea să aterizez dintr-o clipă într-alta, mă vor prinde. Mai întâi o să mănânc o bătaie zdravănă, apoi o să mă bage la închisoare. Sau ca să nu aibă prea multă bătaie de cap cu mine, mă vor decapita. Nu-l văzu nimeni. Doar păsărelele dintr-un copac o zbughiră care încotro. Buchetul zburător de baloane multicolore lăsa o umbră ușoară vaporoasă ca umbra norilor. Împletită din culori vesele de curcubeu, ea aluneca pe aleea presărată cu pietriș, pe stratul de flori, pe statuia copilului călare pe o gâscă și pe gardianul ce adormise în postul de sentinelă. Din această cauză, fata gardianului suferi schimbări uluitoare. Dintr-o dată, nasul lui deveni vânăt ca de mort, apoi verde ca la un scamator și, în sfârșit, roșu ca al unui bețiv. Tot așa, schimbându-și culoarea, se mișcă cioburile de sticlă într-un caleidoscop. Se apropia clipa fatală. Vânzătorul se îndreptă spre ferestrele deschise ale palatului. Nu se mai îndoia că peste o clipă va intra ca un fulg pe una din ele. Și iată că așa se și întâmplă. Intră în zbor pe un geam. Era geamul de la bucătăria palatului. Aici se afla laboratorul de prăjituri. Pentru azi, în palatul celor trei grăsani, se pregătea un prânz de gală în cinstea înfrângerii răzmăriței de ieri. După ospăț, cei trei grăsani, împreună cu întregul consiliu, suita și invitații de onoare, urmau să meargă în piața justiției. Ei, dragii mei prieteni, ce plăcut e să nimerești în cofetăria palatului! Grăsanii se pricepeau la bunătăți. Unde mai pui că și ocazia era excepțională? O masă de gală! Vă puteți închipui ce muncă interesantă depuneau bucătarii și cofetarii palatului. Pătrunzând în cofetărie, vânzătorul simție în același timp și groază și bucurie. Probabil tot așa se îngrozește și se bucură o albină care zboară pe un tort pus pe marginea unei ferestre de o gospodină neglijentă. Vânzătorul pluti un minut și nu reuși să-și dea seama de nimic. Întâi, îi se păru că a nimerit într-o colivie minunată în care se roteau cu cântece și șuierături păsări rare de diferite culori din țările sudului. Dar în clipa următoare se gândi că aceasta nu e o colivie, ci o prăvălie plină de fructe tropicale, zdrobite, zemoase, plutind în propriul lor suc. Arome amețitor de dulci îi pătrunseră în nări. Din cauza căldurii și a nădușelii, îi se puse un nod în gât. Deodată totul se amestecă, și colivia minunată și prăvălia cu fructe. Din plină viteză, vânzătorul se prăbuși peste ceva moale și cald. Baloanele nu le scăpă. Ținea sfoara strâns în mână. Baloanele îi se opriră nemișcate deasupra capului. Închise ploapele, hotărât să nu le deschidă pentru nimic în lume. Acum înțeleg totul, gândi el. Aceasta nu-i nici colivie cu păsări, nici prăvălie cu fructe. Trebuie să fie o cofetărie, iar eu m-am așezat pe un tort. Așa se și întâmplase. Se afla în regatul ciocolatei, al portocalelor, al rodiilor, al cremei, al cojilor de portocale zaharisite, al pudrei de zahăr și al dulceții și ședea pe un tron ca un stăpânitor al unui regat aromat și multicolor. Tronul era tortul. Vânzătorul nu-și deschidea ochii. Se aștepta la un scandal nemaipomenit, la o furtună și era pregătit pentru orice. Dar se întâmplă ceva la care nu se așteptase deloc. Na! că s-a stricat tortul, zise supărat și aspru, ajutorul de cofetar. Apoi se făcu liniște. Se auzea doar cum se spărgeau bulele de aer din ciocolata care fierbea. Ce se va întâmpla? Șopti vânzătorul de baloane, sufocându-se de groază și strângând ploapele până la durere. Inima îi se zbătu ca un ban în pușculiță. Fleacuri, zise cofetarul șef la fel de aspru. În salon s-a servit felul 2. Peste 20 de minute trebuie să servim tortul. Baloanele acestea multicolore și mutra tâmpită a acestui nemernic zburător vor servi drept un minunat ornament pentru tortul festiv. Și spunând acestea, cofetarul strigă. Aduceți cremă! Și i s-a adus crema. Ce s-a mai întâmplat mai departe? 3 cofetari și 20 de ajutoare se avântară cu un zel demn de laudele celui mai gras dintre cei 3 grăsani. Într-o clipă, vânzătorul fu uns pe toate părțile. Sta tot cu ochii închiși și nu vedea nimic. Dar priveliștea era îngrozitoare. Cofetarii îl acoperiră aproape în întregime cu cremă. Numai capul, cu o mutră rotundă ce părea un ceainic pictat cu margarete, ieșea în afară. Restul fusese acoperit cu crema albă de o minunată nuanță roz. Vânzătorul putea fi asemuit cu orice, numai cu el însuși nu. Își pierduse înfățișarea așa cum își pierduse și papucul de paie. Un poet l-ar fi putut asemui cu o lebădă cu pene albe ca zăpada, un grădinar cu o statuie de marmură, o spălătoreasă cu un munte de spumă albă de săpun, iar un copil ștrengar cu un om de zăpadă. Deasupra lui zburau baloanele. Decorul era cu totul neobișnuit, dar luat în ansamblu forma un tablou interesant. Așa, zise cofetarul șef, cu aerul unui pictor care își admiră propria sa operă. Apoi vocea lui deveni ca mai înainte, aspră și stridentă. Zbieră, aduceți cojile zaharisite de portocală. Și apărură cojile zaharisite de portocală. Erau de toate felurile și de toate formele. Amărui, acrișoare, vanilate, triunghiulare, rotunde, în formă de steluțe, de semilună și în formă de trandafiri. Ajutorii de bucătar lucrau de zor. Nici n-apucă să bată de 3 ori din palme cofetarul șef și grămada de cremă fu împresurată cu coși zaharisite de portocală. Gata, zise cofetarul șef. Acum ar trebui să-l băgăm în cuptor pentru a-l rumeni puțin. În cuptor, se îngrozi vânzătorul. Ce? În care cuptor? Pe mine în cuptor? În clipa aceea, una din slugi intră în fugă în cofetărie. Tortul, tortul, strigă el. Imediat tortul, în salon este așteptat desertul. Gata, răspunse cofetarul șef. Slavă Domnului, se gândi vânzătorul. Acum deschise și el puțin ochii. 6 servitori în livrele albastre ridicară pe sus tava uriașă pe care ședea vânzătorul. Porniră. Îndepărtându-se, el auzea cum ajutorii de bucătar râdeau în hohote. Pe o scară largă, îl duseră sus în salon. Vânzătorul din nou închise ploapele pentru o clipă. În sală era zgomot și veselie. Răsunau o mulțime de voci, se auzeau bătăi din palme. După toate aparențele, masa festivă reușise de minune. Vânzătorul, sau mai bine zis, tortul, fu adus și așezat pe masă. Atunci vânzătorul deschise ochii. Drept în fața lui văzu pe cei 3 grăsani. Aceștia erau atât de grași, încât vânzătorul rămase cu gura căscată. Trebuie să închid gura numai decât, își dete el seama. În situația mea e mai bine să nu dau semne de viață. Dar vai, gura nu se mai închidea. Așa trecură 2 minute. Mirarea vânzătorului mai scăzu. În cele din urmă, forțându-se, își închise gura. Dar atunci, imediat, i se holbară ochii. Cu mari eforturi, închizând pe rând când gura, când ochii, își birui definitiv mirarea. Grăsanii ocupau locurile de onoare, înălțându-se deasupra celorlalți comeseni. Ei mâncau mai mult decât ceilalți. Unul dintre ei începu să-și mănânce chiar șervetul. Mâncați șervetul! Oare am fost distrat? Grăsanul lăsă șervetul și în aceeași clipă se apucă să ronțăie urechea celui de-al 3-lea grăsan. Fie vorba între noi, urechea semăna foarte bine cu un colțunaș. Toată lumea izbucni în hohote de râs. Să lăsăm gluma, zise cel de-al 2-lea grăsan, ridicând furculița în sus. Avem ceva mai serios de făcut? Iată că au adus tortul. Ura! Toată lumea se învioră. Ce se va întâmpla oare? Se frământa vânzătorul. Ce se va întâmpla? Au să mă mănânce. În clipa aceea, orologiul bătu de 2 ori. Peste o oră, în piața justiției vor începe execuțiile, rosti primul grăsan. Nu-i așa că cel din tâi va fi executat armurierul Prospero? întrebă unul dintre oaspeții de onoare. Nu va fi executat azi, spuse cancelarul de stat. Cum, cum, de ce? Deocamdată îl mai lăsăm în viață. Vrem să aflăm de la el planurile rebelilor și numele principalilor instigatori. Și unde e el acum? Toți cei de față se arătară curioși. Uitare până și de tort. Stă închis tot în cușca de fier, aci în palat, în menajăria moștenitorului Tuti. Chemați-l! Aduceți-l aci, porunci primul grăsan. Să privească toți oaspeții noștri această fiară îndeaproape. Aș propune să mergem noi în menajărie, dar acolo n-ar fi decât urlete, țipete și miroase atât de urât. Toate astea sunt mult mai puțin plăcute decât clinchetul cupelor și aroma fructelor. Desigur, desigur, nu face să mergem în menajărie. Să fie adus Prospero aici. Vom servi tortul și vom privi acest monstru. Iarăși tortul, se sperie vânzătorul. Ce tot au cu tortul? Nesătui. Aduceți-l pe Prospero, spuse primul grăsan. Cancelarul de stat ieși. Slugile, care stăteau așezate pe două rânduri, formând un culoar, se dădure la o parte, înclinându-se. Culoarul deveni de două ori mai scund. Mâncăcioșii amutiră. E înspăimântător la înfățișare, zise al doilea grăsan. E cel mai puternic dintre toți. E mai puternic decât un leu. Îi ard ochii de ură. Nu poți privi în ei. Are un cap îngrozitor, zise secretarul consiliului. Un cap enorm. Seamănă cu capitelul unei coloane. Și are părul roșu. Capul său parcă ar fi înconjurat de flăcări. Deodată, în vreme ce se discuta despre armurierul Prospero, cu mâncăcioșii se petrecu ceva. Încetară să mai mănânce, să glumească, să facă zgomot. Își subseră burțile. Unii chiar păliră. Regretau că au dorit să-l vadă. Cei trei grăsani deveniră dintr-o dată mai gravi și parcă mai slăbiseră puțin. Toată lumea tăcu. Se făcu liniște de plină. Fiecare dintre grăsani făcu o mișcare de parcă voia să se ascundă unul în spatele celuilalt. În sală fu introdus armurierul Prospero. Înaintea lui mergea cancelarul de stat. De o parte și de alta erau gardienii. Aceștia intrară cu săbiile afară din teacă, fără să-și scoată șeptile negre de mușama. Lanțurile zângăneau. Mâinile armurierului erau încătușate. Îl aduseră aproape de masă. El se apropie la câțiva pași de cei trei grăsani. Sta cu capul plecat. Prizonierul era palid. Sângele îi se închegase pe frunte și pe tâmple, în părul roșcovan încâlcit. Ridică fruntea și privi pe cei trei grăsani drept în față. De ce l-ați adus?" se auzi vocea unuia dintre musafiri, cel mai bogat morar din țară. Mi-e frică de el." Și morarul leșină, căzând cu nasul în chisel. Chisel, peltea de fructe, nu prea dulce. Câțiva dintre oaspeți se năpustiră spre ușă. Nu-i mai ardea niciunuia de tort. Ce vreți de la mine?" întrebă armurierul. Primul grăsan prinse puțin curaj. Am vrut să te vedem," spuse el. Oare tu nu vrei să-i vezi pe acei în ale căror mâini te afli?" Mi-e silă să vă văd." Da? Ei bine, în curând te vom decapita și ai să fii scutit să ne mai vezi." Nu mi-e frică, eu am un singur cap. Poporul însă are sute de mii de capete. Nu veți izbuti să le tăiați pe toate." Astăzi, în piața justiției, va fi execuția. Acolo călăii se vor răfui cu tovarășii tăi." Mâncăcioșii zâmbiră puțin. Morarul își reveni din leșin și chiar începu să-și lingă chiselul de trandafir de pe obraj. Se vede că vi s-a acoperit creierul cu grăsime," spuse Prospero. Mai departe de burțile voastre nu vedeți nimic." Ia te uită," se supără cel de-al doilea grăsan. Și mă rog, ce trebuie să vedem noi?" Întrebați-vă miniștrii. Ei trebuie să știe ce se petrece în țară." Cancelarul de stat se prefăcu că tușește. Nervoși, miniștrii începură să bată cu degetele în farfurii. Întrebați-i," continuă Prospero. Ei vă vor povesti." Apoi tăcu. Toți își încordară atenția. Ei vă vor povesti cum țăranii cărora le-ați luat pâine agonisită cu atâta trudă se ridică împotriva moșierilor. Le dau foc la conace și izgonesc de pe pământurile lor. Minerii nu mai vor să extragă cărbune pentru a vă face voi stăpân pe rodul muncilor. Muncitorii din fabrici distrug mașinile ca să nu mai lucreze pentru îmbogățirea voastră. Marinarii vă aruncă mărfurile în mare. Soldații voștri refuză să mai execute ordinele. Savanții, funcționarii, judecătorii, actorii trec de partea poporului. Vedeți, dar, că toți aceia care până acum lucrau pentru voi și nu primeau în schimb aproape nimic, în timp ce voi vă îngreșați, toți oropsiții, flămânzii, orfanii, slăbănogii, schilozii și cerșetorii, toți s-au răzvrătit împotriva voastră, împotriva celor grași și bogați, a acelora care aveți inimă de piatră. Mi se pare că vorbești mai mult decât îți este îngăduit, interveni cancelarul de stat. Dar Prospero continuă. De 15 ani îndemn poporul să vă urască și pe voi și puterea voastră. O, de când ne adunăm forțele? Acum v-a sunat ceasul de pe urmă. Destul, guiță cel de-al treilea grăsan. Trebuie să-l băgăm din nou în cușcă, propuse al doilea grăsan. Iar primul grăsan hotărâ. Vei sta închis în cușca ta până ce-l vom prinde pe gimnastul Tibul. Vă vom executa pe amândoi deodată. Poporul va vedea cadavrele voastre. Îi va trece pofta pentru mult timp să se războiască cu noi. Prospero tăcea. Din nou lăsă capul în jos. Grăsanul continuă. Ați uitat împotriva cui vreți să luptați? Noi, cei trei grăsani, suntem puternici. Totul ne aparține. Eu, primul grăsan, sunt stăpânul grânelor ce rodesc pe pământurile noastre. Celui de-al doilea grăsan îi aparțin minele de cărbuni, iar al treilea grăsan a cumpărat tot fierul. Noi suntem mai bogați decât oricine. Cel mai bogat om din țară este de 100 de ori mai sărac decât noi. Cu aurul nostru putem cumpăra tot ce dorim. Deodată, toți mâncăcioșii se înfuriară. Cuvintele grăsanului le dăduseră curaj. În cușcă cu el, în cușcă, începură să zbiere. La menajerie, în cușcă, rebelule, în cușcă. Prospero fu scos afară. Ei, acum putem servi tortul, zise primul grăsan. Hait, s-a terminat cu mine, se gândi vânzătorul de baloane. Toate privirile se îndreptară spre el. Îngrozit, închise ochii. Mâncăcioșii se înveseliră. Ho, ho, ho, ha, ha, ha, ce tort minunat! Uitați-vă la baloane! Sunt fermecătoare! Ia priviți această mutră! Oh, e minunată! Toți se apropiară de tort. Dar ce-o fi înăuntrul acestei mămâi caragioase? Întrebă cineva și-i dete un bobârnac puternic în frunte. Trebuie să fie bomboane sau șampanie. Foarte interesant, într-adevăr foarte interesant. Haideți mai întâi să-i tăiem capul, să vedem ce o să iasă. Vai! Vânzătorul nu mai putu suporta și, rostind răspicat vai, deschise ochii. Curioșii se dădură în lături. În acel moment, pe culoar, se auzi strigătul disperat al unui copil. Păpușa! Păpușa mea! Toată lumea rămase încremenită, ascultând cu atenție. Cei trei grăsani și cancelarul de stat începură să se agite. Strigătele copilului se transformară în plânsete jalnice. Pe culoar plângea în hohote un copil necăjit. Ce s-a întâmplat? Întrebă primul grăsan. Plânge moștenitorul Tuti? Plânge moștenitorul Tuti, repetară într-un glas ceilalți doi grăsani. Toți trei grăsanii păliră. Erau tare speriați. Cancelarul de stat, câțiva miniștri și slugile se îndreptară în grabă spre ieșirea dinspre coridor. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Trecu un murmur prin salon. Copilul intră alergând, îmbrânci pe miniștri și pe slugi. Se apropie de cei trei grăsani. Era un băiețel drăguț cu părul vâlvoi, încălțat cu pantofi de lac strălucitori. Plângând în hohote, el scotea cuvinte răzlețe, neînțelese de nimeni. O să mă vadă copilul ăsta, se agită vânzătorul, afurisita de cremă care nu mă lasă să respir și să mișc măcar un deget. Desigur că îi va place mult băiatului. Pentru a-l liniști, îi vor oferi o bucată de tort odată cu unul din călcâiele mele. Dar băiatul nici nu se uită la tort. Nici chiar baloanele fermecătoare care erau suspendate deasupra capului vânzătorului nu-l ispitiră pe copil. El continua să plângă amarnic. Ce s-a întâmplat? Întrebă primul grăsan. De ce plânge moștenitorul Tuti? Întrebă cel de-al doilea grăsan. Al treilea grăsan își umflă obrajii. Moștenitorul Tuti avea 12 ani. El creștea ca un prințișor și era educat în palatul celor trei grăsani. Cei trei grăsani doreau să aibă un moștenitor. Ei nu aveau copii. Toată averea lor și conducerea țării urmau să treacă în mâinile moștenitorului Tuti. Lacrimile băiețașului speriară pe grăsani mai mult decât cuvintele armurierului Prospero. El strângea furios pumnii, îi agita și bătea din picioare. Mânia și supărarea copilului nu cunoșteau margini. Nimeni nu știa pricina. Educatorii își scoteau capul de după coloane, fiindu-le frică să intre în salon. Îmbrăcați în haine negre și purtând pe cap peruci negre, semănau cu niște sticle de lampă afumate. Liniștindu-se puțin, copilul povesti despre ce era vorba. Păpușa mea, păpușa mea minunată s-a spart. Mi-au stricat păpușa. Gardienii au străpuns-o cu săbiile. Tuti izbucni din nou în plâns. Cu pumnii lui mici își freca ochii, întinzându-și lacrimile pe obraj. Ce? Zbieră Grăsanii. Ce? Gardienii? Au străpuns? Cu săbiile? Păpușa moștenitorului Tuti? Și toată sala pronunță încet într-un oftat. Asta nu se poate! Cancelarul de stat se apucă cu mâinile de cap. Același morar nervos leșină din nou, dar își reveni imediat din cauza strigătelor furioase ale Grăsanului. Să înceteze festivitatea! Să se suspende tot! Să se convoace Consiliul! Toți funcționarii, toți judecătorii, toți miniștrii, toți călăii! Să se amâne execuția de astăzi! În palat e trădare! Se produse panică. În câteva clipe, cupeurile palatului împânziră drumurile. Din toate părțile soseau în mare viteză judecătorii, consilierii, călăii. Mulțimea adunată în piața justiției, așteptând executarea rebelilor, fu nevoită să se împrăștie. Crainicii, urcându-se pe tribună, anunțară mulțimii că, din cauza unor evenimente foarte importante, execuțiile se amână pentru ziua următoare. Vânzătorul, odată cu tortul, fu scos din salon. Mâncăcioșii parcă se treziseră deodată. Toată lumea se strânse în jurul moștenitorului Tuti și asculta. Eram în parc și stam cu păpușa lângă mine întins pe iarbă. Voiam să se producă o eclipsă de soare. Ar fi fost interesant. Ieri am citit într-o carte că atunci când se produce eclipsa, pe cer apar stele ziua. Din cauza plânsului, moștenitorul Tuti nu mai putea vorbi. În locul lui povesti totul unul din educatorii săi. Acesta, de altfel, vorbea și el cu greutate, deoarece tremura de frică. Se bâlbâia. Eu mă aflam în apropierea moștenitorului Tuti și a păpușii sale. Stăteam cu nasul ridicat în sus, spre soare. Am un coș pe nas și credeam că razele soarelui mă vor ajuta să scap de el. Și dintr-o dată apărură gardienii. În total erau vreo 12. Strigau agitați. Apropiindu-se de noi, se opriră. Aveau un aer amenințător. Unul dintre ei spuse arătând spre moștenitorul Tuti. Iată un pui de lup. Cei trei porci grași cresc un pui de lup. Vai, am înțeles imediat ce înseamnă aceste cuvinte. Și cine sunt cei trei porci grași? Întrebă primul Grăsan. Ceilalți doi se înroșiră ca niște sfecle. Atunci, văzându-i, se înroși și primul Grăsan. Toți trei răsuflau atât de zgomotos încât ușa de sticlă dinspre verandă se închidea și se deschidea. Ei îl înconjurară pe moștenitorul Tuti, continuă educatorul. Spuneau, va să zică trei porci grași cresc un pui de lup. Moștenitorul Tuti, în ce parte ai inima? Întrebau ei batjocoritor. I s-a scos inima. El trebuie să crească rău, crud, lipsit de milă, să urască lumea și atunci când vor crăpa cei trei porci, lupul cel rău le va ocupa locul. De ce n-ați pus capăt acestor vorbe îngrozitoare? Strigă cancelarul de stat, zgâlțindu-l pe educator de umăr. Oare nu ți-a trecut prin minte că aceștia sunt niște trădători dintre aceia care au trecut de partea poporului? Educatorul era îngrozit, se bâlbâi. Am înțeles, dar mi-a fost frică. Erau porniți pe rele, foarte agitați. Și eu nu aveam nicio armă. Țineau mâinile pe mânerul săbiilor, gata la orice. Uitați-vă, a spus unul dintre gardieni, o momâie, o păpușă, puiul de lup se joacă cu păpușa. Lui nu îi se arată copii, drept tovarăși de joacă, i-au dat această păpușă cu arcuri. Atunci altul a strigat. Când am plecat din sat, am lăsat acolo soția și un copil. Într-o zi băiatul meu a tras cu praștia într-o pară dintr-un pom din parcul moșierului. Moșierul a dat ordin ca să-l biciuiască cu nuielele pentru ofensa adusă puterii bogătașilor, iar slugile lui au legat pe soția mea la stâlpul infamiei. Gardienii au început să vocifereze și să înainteze spre moștenitorul Tuti. Acela care povestise despre copilul său a scos sabia și a înfipt-o în păpușă. Ceilalți au făcut la fel. La aceste cuvinte, moștenitorul Tuti izbucni în plâns. Na, puiule de lup, ziceau ei. Până la urmă vom ajunge noi la cei trei porci grași ai tăi. Unde se află acum acești trădători? Zbieră Grăsanii. Au aruncat păpușa și au fugit în fundul parcului. Strigau, trăiască armurierul Prospero, trăiască gimnastul Tibul, jos cu cei trei Grăsani. Paznicii, de ce n-au tras în ei? Se indignară cei din sală. Atunci educatorul spuse ceva îngrozitor. Paza îi saluta cu pălăriile. Am văzut de după gard cum pasnicii își l-au rămas buni de la ei. Le ziceau: tovarăși, duceți-vă și spuneți tuturor că în curând armata va trece de partea poporului. Iată deci ce s-a întâmplat în parc. Se dădu alarma. Unitățile cele mai de nădejde ale gărzii palatului au fost postate la intrări și la ieșiri, pe poduri și pe drumul ce duce spre porțile orașului. Consiliul se adună îndată pentru consfătuire. Musafirii plecară. Cei trei grăsani se cântăriră pe cântarul medicului șef al palatului și constatară că, cu toată emoția, nu pierduseră nicio picătură de grăsime. Pentru aceasta, medicul șef fu pus la arest, dându-i se numai pâine și apă. Păpușa moștenitorului Tuti fu găsită pe iarbă în parc. Nu reușise să vadă eclipsa. Era stricată definitiv. Moștenitorul Tuti nu se putea liniști. Strângea la piept păpușa stricată și plângea. Păpușa semăna cu o fetiță. Era de aceeași înălțime cu el. O păpușă scumpă, lucrată artistic și, după aspect, nu se deosebea cu nimic de un om viu. Acum, rochia ei era ruptă, iar în piept avea urmele lăsate de loviturile săbiilor. Numai cu o oră în urmă, ea știa să se așeze, să stea în picioare, să zâmbească, să danseze. Acum devenise o simplă momăie, o zdreanță. De undeva din gâtul ei și din piept, de sub mătasea roz, horcăia arcul rupt, așa cum hârâie un ceasornic vechi înainte de a bate ora. A murit, păpușa mea!" plângea moștenitorul Tuti. Vai, vai, a murit!" Micul Tuti nu era un pui de lup. Păpușa trebuie reparată," zise cancelarul în ședința Consiliului de Stat. Durerea moștenitorului Tuti e nemărginită. Cu orice preț, păpușa trebuie să fie reparată." Trebuie cumpărată alta," propuse unul dintre miniștrii. Moștenitorul Tuti nu vrea altă păpușă, el vrea ca această păpușă să învie. Dar cine poate să o repare? Știu eu, spuse ministrul învățământului. Cine? Domnilor, noi am uitat că în orașul nostru locuiește doctorul Gaspar Arneri. Acest om știe să facă orice. Sunt sigur că el va repara păpușa moștenitorului Tuti. Se produse un entuziasm general. Bravo, bravo! Și, aducându-și aminte de doctorul Gaspar, întregul consiliu se porni să cânte în cor. De vrei să știi cum poți zbura spre stele? Cum mătră a vulpe, cum s-o prins de coadă? Ori cum să scoți din piatră seacă aburi? Întreabă-l tu, de vrei să știi, pe doctorul Gaspar Arneri. Fără întârziere, întocmiră un ordin către doctorul Gaspar Arneri cu următorul cuprins. Domnului doctor Gaspar Arneri, înaintându-vă alăturat păpușa avariată a moștenitorului Tuti, Consiliul Guvernului celor trei grăsani vă ordonă să o reparați și să-i redați aspectul pe care l-a avut înainte de a fi suferit accidentul căruia îi datorează starea de plâns de acum. În caz că păpușa va căpăta aspectul său anterior viu și sănătos, veți primi răsplata pe care o veți dori. În caz de neîndeplinire a acestui ordin, în timp de 24 de ore, veți avea de suferit cele mai aspre sancțiuni. Președintele Consiliului, Cancelarul de Stat. Pe acest loc, cancelarul semnă. Tot aci a fost pus sigiliul mare de stat. Sigiliul era rotund și pe el era gravat un sac plin și îndesat. Capitanul gărzii palatului, contele Bonaventura, însoțit de doi gardieni, plecară în oraș ca să-l caute pe doctorul Gaspar Arneri și să-i transmită ordinul consiliului. Ei mergeau călare, iar în urma lor venea trăsura. În ea se afla un funcționar al palatului. El ținea păpușa pe genunchi. Căpșorul ei minunat cu bucle scurte aurii se odihnea trist pe umărul lui. Moștenitorul Tuti se mai liniști. Era sigur că a doua zi păpușa îi va fi înapoiată pe deplin sănătoasă. Așa s-a sfârșit pentru cei de la palat ziua aceea atât de bogată în întâmplări. Dar cum s-a terminat aventura vânzătorului de baloane? Că a fost scos afară din salon, asta se știe. El ajunse din nou în cofetărie. Aci se produse o catastrofă. Unul dintre servitorii care duceau tava cu tortul călcă pe o coajă de portocală. Ține-te!" îi strigară tovarășii săi. Ajutor!" strigă vânzătorul, simțind cum se clatină cu tava. Dar servitorul nu reuși să-și țină echilibrul. El alunecă și căzu pe pardoseala tare de faianță, întinzându-și picioarele cât erau de lungi și urlând din toate puterile. Ura!" strigară încântați micii ajutori de cofetar. Dracilor!" zise vânzătorul cu o tristețe disperată, căzând pe podea în urma servitorului împreună cu tava de tort. Tava se sparse în mii de țândări. Crema zbură în toate părțile, în tocmai unor bulgări de zăpadă. Servitorul sări în sus și o rupse la fugă. Micii ajutori de cofetar se zbenguiau și zbierau cât îi țineau gura. Vânzătorul stătea pe podea în mijlocul cioburilor, într-o băltoacă de sirop de zmeură și scufundat în crema franțuzească, aromată și gustoasă, care se topea trist pe ruinele tortului. Vânzătorul observă cu mare ușurare că în cofetărie sunt numai micii ajutori de cofetari. Cei trei șefi lipseau. "Cred că o să pot face eu un târg cu cofetărașii ăștia. Ei mă vor ajuta să fug," gândi vânzătorul. "Baloanele mă vor salva." El ținea strâns sforicica cu baloane. Băieța Andri îl înconjurară din toate părțile. După sclipirea ochilor lor, vânzătorul își dădu seama că, pentru dânsii, el însemna o adevărată comoară. Un balon pentru un ajutor de bucătar e tot una cu visul și fericirea. Vânzătorul spuse: "M-am plictisit de aventuri. Eu nu-s nici erou și nici copil. Nu-mi place să zbor. Mi-e frică de cei trei grăsani. Nu sunt făcut pentru a împodobi torturile festive. Țin foarte mult să scutesc palatul de prezența mea." Micii cofetari încetară să mai râdă. Baloanele se legănau și se roteau. Din cauza acestei mișcări, lumina soarelui părea că aprinde în ele flăcări ba albastre, ba galbene, ba roșii. Baloanele acestea erau într-adevăr minunate. "Puteți să-mi aranjați fuga?" întrebă vânzătorul, trăgând de sforicică. "Putem," spuse în șoaptă unul dintre băieți Andrii și adăugă: "În schimb, dați-ne baloanele dumneavoastră." Vânzătorul se simți învingător. "Bine," zise el cu indiferență. "Sunt de acord. Baloanele costă foarte scump. Am mare nevoie de aceste globuri, dar mă învoiesc. Îmi placeți. Aveți fețele vesele, deschise și glasuri cristaline." "Luavar toți dracii," adăugă el în gând. "Cofetarul șef e acum în cămară," spuse micul cofetar. "Cântărește alimentele pentru prăjiturile ce vor fi servite seara la ceai. Noi trebuie să isprăvim totul înainte de a se întoarce." "Bine," fu de acord vânzătorul. "Nu face să tărăgănăm. Imediat. Știu eu un secret." Zicând aceste cuvinte, micul ajutor de cofetar se apropie de o cratiță mare de aramă care stătea pe un cazan de faianță, ridică cu o mână capacul și zise: "Dați baloanele." "Ai nebunit?" se sperie vânzătorul. "Ce-mi trebuie mie cratița ta? Eu vreau să fug, că doar nu o să mă bag în cratiță." "Întocmai? În cratiță?" "Da, în cratiță." "Și pe urmă?" "Pe urmă veți vedea. Acum băgați-vă în cratiță. E mijlocul cel mai bun de a fugi." Cratița era atât de voluminoasă, încât încăpea în ea nu numai vânzătorul cel slăbănog, dar și cel mai gras dintre cei trei grăsani. "Băgați-vă mai repede dacă vreți să fugiți la timp." Vânzătorul privi în cratiță. Ea nu avea fund. I se păru o prăpastie adâncă și neagră ca o fântână. "Bine," suspină el, "fie și în cratiță. Lucrul acesta nu-i mai rău decât zborul aerian și baia de cremă. Așadar, la revedere, ștrengarilor, primiți prețul libertății mele." Desfăcu nodul sforii și împărți baloanele micilor cofetari. Fură de ajuns pentru toți. Avusese exact 20 de bucăți, legate fiecare cu o sforicică. Pe urmă, cu multă stângăcie, se băgă în cratiță cu picioarele înainte. Micul cofetar puse capacul. "Baloane, baloane!" strigau plin de bucurie băieți Andri. Și o zbughiră pe pajiștea din parc, de sub ferestrele cofetăriei. Aci, în aer liber, era mult mai plăcut să te joci cu baloanele. Dar deodată, în cele trei ferestre ale cofetăriei, apărură capetele celor trei cofetari. "Ce?" izbucniră cu toții deodată. "Ce înseamnă aceasta? Ce-i dezordinea asta? Marș înapoi!" Micii cofetari se speriară așa de tare încât scăpară sforicelele. Fericirea lor durase prea puțin. Cele 20 de baloane zburară iute în sus spre înaltul cerului albastru și strălucitor. Iar băieți Andri rămaseră jos pe iarbă, printre sângele voinicului și ridicându-și capetele cu bonetele lor albe în sus, cu gurile căscate.